kust alla ei näe. Ühte uppunud linna, mida katmas ei jää. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Nüüd seljas mul kummi ülikond ma. Rüppan veel ruumi ja ütlen aida. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Sisenen laeva ja kinnitan rihm. Veel vaatan ma taeva, kus tivab taas vihm. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Veel olen ma ülal, nüüd vahutab muu. Ja kohal sügav ookean lõputu. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Siis sõidan ma ringi, vee aluseid teid. Veel laskun ma siingi, kuni krampub mu reid. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Veel ringi mu pea, mis mõjub nüüd ruum. Nüüd enam ma ei tea, kes saadikest tuum. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Lõpp silmest mustaks, et krohmakas ning muutub kriimudes sõelaks laeva roostene piin. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Laevad suvad pateerid, tasas osistan ma. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Põhjas ma maandun, aknas piriseb vett. Tasa hapnite taandub, aga siiski tean et. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Võtled torkavad karid, tundab põlemis meil. Üle rõhus teatab vaid lühis häirekel. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan. Ma tänagi uppuda loodan, uppuda loodan.